เหตุเกิดเพราะช้างแต่แล้วก็มีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับใจเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2551มีช้างเร่ร่อน2เชือกเดินเข้ามาในวัดกับควานและผู้เดินตามขายอาหารช้างเพื่อให้ผู้ที่มาวัดซื้ออาหารให้ช้างกินตั้งแต่ผมมาอยู่ที่วัดและก่อนหน้านี้เป็นเวลาหลายสิบปีผมไม่เคยได้ยินว่ามีช้างเข้ามาหากินถึงในวัดเลยครั้งเนี้ยอาจจะเป็นเพราะมีช้างมาอาศัยอยู่ในวัดหนึ่งเชือกพวกช้างเร่ร่อนคงได้กลิ่นช้างด้วยกันจึงดันด้นเดินเข้ามาเยี่ยมเยียนกันถึงข้างในก็เป็นที่ทราบกันดีว่าวัดป่าบ้านตาดอยู่ห่างจากถนนใหญ่มากช้างคงมีสัมผัสพิเศษจึงเป็นแรงชักจูงให้ช้างพาควานมาถึงวัดเมื่อช้างเดินเข้ามาในวัดใจในฐานะเป็นรปภ.จึงเข้าไปห้ามและขอให้ออกจากวัดเรื่องไม่น่าจะมีอะไรร้ายแรงช้างก็ออกจากวัดไปแล้วแต่เจ้ากรรมขณะใจกลับไปบ้านพักซึ่งอยู่ในละแวกบ้านแม่เที่ยงใจและควานช้างเกิดมาพบกันบริเวณนั้นพอดีอารมณ์ของแต่ละคนยังกรุ่นอยู่อารมณ์วัยรุ่นใจร้อนของควานซึ่งทราบภายหลังว่ามีอายุเพียง17ปีก็เอาตะขอเหล็กฟาดโดนทัดดอกไม้ของใจเข้าพอดีแต่ยังเคราะห์ดีที่ไม่ได้เอาตะขอแหลมเจาะศีรษะของใจเอาเพียงด้านข้างของขอฟาดขมับเข้าเต็มแรงปลายแหลมของขอสักช้างเจาะเข้าที่ไหล่ของใจบาดแผลที่ศีรษะและที่ไหล่ทำให้เลือดไหลเลือดเต็มหน้าของใจใจดิ้นเหมือนไก่ถูกเชือดแล้วร่วงลงพื้นแม่เที่ยงผ่านมาจะกลับเข้าบ้านจึงได้ห้ามปรามเอาไว้นำใจส่งโรงพยาบาลชาวบ้านช่วยกันล้อมจับควานช้างวัยรุ่นรอเจ้าหน้าที่มารับตัวไปลงโทษตามระเบียบใจต้องอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นคนไข้ของหลวงตาหมอต้องให้รอดูอาการอยู่จนถึงวันที่20ตุลาคม2551จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้ต้องขอบคุณแม่เที่ยงมาระงับเหตุได้ทันมิฉะนั้นอาจจะเจ็บกันอีกหลายคนเหตุที่เกิดขึ้นนี้สันนิษฐานว่าคงไม่มีอะไรมากเพียงแค่กลิ่นช้างมันแรงไปหน่อยนะครับใจเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นตัวอย่างถึงการมีส่วนร่วมส่วนเล็กๆในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดที่จิตใจของทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายต่างทุ่มเทเพื่อพิทักษ์รักษาองค์หลวงตาและวัดของท่าน